جو لکھا ہے سارا اس سے زیادہ بتائیں گے, پھر لکھا وہ مجھے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ سارا بول دیں گے, جتنی ان کی سمجھ میں آئے گا اتنا بولیں گے, پھر وہی چند الفاظ میں لکھا ہوا مجھے جو لکھ کر لائے تھے وہ دے کر چلے جائیں گے, دیکھتا ہوں تو پھر اب وہی لکھا ہوتا ہوں. عادت بولنے کی بہت ہوتی ہے. اچھا اب زبان چلانے کی عادت تو لکھ کر جس کو دیں گے, اب کفل مدینہ کا ذہن تو بنا رہا ہے بےچارا لیکن اس کو پھر پڑھتا ہے. یہ اب نظروں سے پڑھو نا, ہاں اللہ رسول کا نام ہے درود شریف لکھا ہو تو بے شک زبان سے پڑھے, تاکہ بات لکھی ہو تو نظروں سے پڑھ لو. زبان کو ذرا اب عادی بنانا ہے نا کم بولنے کا, تو زبان سے پڑھنے کے بجائے اس کو آپ نظر سے پڑھیں, جو اسے کتاب مطالعہ کرتے نظر سے پڑھتے ہیں نا, اس کو نظر سے پڑھ. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ عادت پڑے گی, جب یہاں سے جاؤ گے تو انشاءاللہ ایسی تبدیلی دیکھ کر آپ کا محلہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا کہ یار یہ بہت سنجیدہ ہو کر ہے, پہلا تو تڑاک پڑاک بولتا تھا, رے اوئے جاتا ہے کہ نہیں, پہلے ایسی گفتگو کرتا تھا, اب تو یار جی جناب سے بات کرتا ہے. دعوت اسلامی والے پتہ نہیں کیا جادو کر دیا اس پر, بھائی ہم کو بھی لے جانا بھائی دعوت اسلامی کے یہاں احتکاب میں. بولے بھائی تو آپ پھر آپ بھی بولو گے احتکاب کو تو ابھی 12 مہینے پڑے, آپ چلو اجتماع میں چلو میرے ساتھ, چلو میں قافلے میں سفر کروں گا آپ میرے ساتھ چلو انشاءاللہ, دیکھ لو کہ وہ کتنا پیارا ماحول ہے. تو کردار سے جو ہوتی ہے نا اس کی بات بھی کچھ اور ہوتی ہے, گفتار سے بھی گفتار سے بولو, کردار مانے کردار نے اپنی سیرت, کردار کی نیکی کی دعوت بہت مضبوط ہوتی ہے. جب آدمی کسی سے متاثر ہوتا ہے تو ہر بات اس کی سمجھ میں آتی رہتی ہے, آنی شروع ہو جاتی ہے, تو بہت جلدی وہ قبول کر لیتا ہے. تو آپ اپنے کردار سے انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھوم مچا دینا. کفل مدینہ سے ٹائٹ کفل مدینہ ہوگا یقین مانے بہت اچھا تاثر قائم ہوگا کہ یار اس کو دعوت اسلامی والوں نے یہ تھوڑے دن میں اسے سنجیدہ بنا دیا, اتنا بولتا تھا یہ اسے سنجیدہ ہو گیا. اور انشاءاللہ کوئی بعید نہیں ہے کہ سرکار کے جلوے نظر آ جائیں, ایسے واقعات ہیں کہ خاموشی اپنا ہی تو دیدار ہوئے خوش نصیبوں کو, یہ پسند ہے بارگاہ رسالت میں بھی پسند ہے فضول گوئی سے بچنا. اور ام الاحادیث جو میں نے آپ کو کل پرسوں 5 بیان کی تھی, ان میں سے ایک حدیث ہے نے 5 لاکھ میں سے 5 امام اعظم نے جو اپنے شہزادے کو ارشاد فرمائی کہ ان پر عمل کر لے تو انشاءاللہ تو دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائے گا اس ان مانو گا. تو 5 لاکھ میں سے 5 حدیثیں میں نے منتخب کی ہیں, تو 5 حدیثیں اسلام بس سمجھو کہ پورا مطلب آدمی عمل کر لے ان 5 کو سنبھال لے. تو یہ ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آدمی کے اس نے اسلام میں سے ہے کہ وہ لا یعنی چیز نہ کرے, یعنی کہ جس کام سے اس کا تعلق نہیں ہے بےکار فضول لغو چیز نہ کرے, خالی بولنا ہی نہیں ہر کام ایسا کہ جس کی حجت نہیں ہے بس اس میں نہ پڑے. مگر ہم لوگ تو ظاہر کہاں ہیں ہر بچے, اب ذرا پتا چلے گیا یار ادھر گولی چل رہی ہے, اب بولنے والے تو بول دیا اب بے چینی ہوتی ہے, اتنے مرے کس نے چلائی یار, حالات تو صحیح ہے نا, زیادہ ہو تو مسئلہ نہیں ہے نا کوئی, چھو بسیں بھی جل رہی ہیں, چھو آئے ہوئی تب سے چھو. اچھا ہمدردی نہیں ہے بس تجسس سنسنی خیز باتیں پسند آتی, اب اگر یہ بھی فضول نہیں ہے تو فضول باتیں آپ بتاؤ کیا ہے, حجت کیا آپ کو. ہاں آپ اگر پولیس کے افسر ہیں اور کارکردگی لے رہے تو ٹھیک, ایسا تو ہے نہیں کہ ضرورت ہے کہ آپ تاکہ اس کی ترکیب بنائیں اس کے حساب سے نفری بھیجیں وہ پولیس کی, ایسا تو نہیں. خالی ہم لوگ بس نہ ہمدردی ہے, مرنے والے سے ہمدردی بھی نہیں ہے بلکہ زیادہ مرے یہ سنتے تو وہ کر کے اندر بھی مزہ آتا ہے سنسنی ہوتی ہے, اچھا اتنے سارے مر گئے, ہماری تو یہ حالت ہے سیلاب میں بھی اچھا سینکڑوں مرے, اگر لاکھوں سنے تو کسی اچھا لاکھوں مر گئے, لیکن وہ اندر اندر سے ہمدردی کہاں ہے. تو اللہ تعالی ہمدردی بھرا دل عطا فرمائے, ہمیں مسلمانوں کا خیر خواہ کرے, ہمارے سیلاب زدگان دکھیاروں کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرے, جو شہید ہوئے ان کو بخشش فرمائے, اور جو بیچارے بے گھر ہو گئے جن کے مال اسباب بہ گئے جن کے مویشی ڈوب گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو نعمل بدل عطا فرمائے، بچھڑوں کو ملا دے، کتنے 2 کروڑ کا تو کل تک فگر ملا تھا، بیچارے دکھی ہو گئے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. اب پتہ نہیں آج کی کوئی کیا پوزیشن ہے، اللہ خیر کرے، بس اللہ سے عافیت کا سوال ہے. اللہ ابھی تک بڑھ رہا، اللہ خیر کرے، اللہ کرے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں. دیکھو جن پر آئی ہے وہ ہمارے بالکل پڑوس میں، باب الاسلام تو ساتھ ہی تو ہم کو پتہ بھی نہیں، کھاتے پیتے ہیں بھوج کر، ہنستے بولتے ہیں، ٹیکے لگاتے ہیں، یہ تو چلو ہم یہ کرتے ہیں، باہر تو گانے باجے فلمیں ڈرامے سبھی چل رہے ہوں گے یار لوگوں کے گھروں میں، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. برابر کے گھر میں میت ہو گئی، اپنے گھر میں فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کسی کو، جس کے آگے پڑی بس وہی بھگتے. احساس نہیں ہے، عبرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عبرت والی عقل عطا فرمائے، جو عبرت لے سمجھتے ہمیں. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال آیا تھا پاپا، وہ مشین پر تھا لیکن ڈیلیٹ ہو گیا، کہ پاپا فرماتے ہیں کہ بچوں کی امی بولا کرو، کہ میرے بچوں کی امی نے کہا، اور جس کے بچے نہ ہو کیا بولے؟ تو وہ میں نے دو بولا تھا نا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو مفہوم کے بچوں کی امی، یا یوں بولے کہ گھر میں سے، دوسرا باقی ان کے لیے کہ گھر میں سے کہا ہے. صلو علی الحبیب. یہ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عزوجل غیبت سے بچتے رہیں گے، غیبت سے بچاتے رہیں گے. مگر جبریل کفل مدینہ لکھ کر بھی گفتگو کریں گے نا انشاءاللہ عز و جل. یہ ضروری کو اٹھاتے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على